बनू सकना ना ना ना नहीं महंगा है महंगा है तो आदमी मुंह से बोलना महंगा तू तो ऐसे चला जाए जैसे तू ऑपोजिशन में ना ना ना ना ना वो बकरे की खसूसियत बताओ मुन्ना भाई बकरा कोई वो आम बकरा नहीं है हाँ आम बकरा नहीं है वो खरबूजा बकरा है जबरदस्त बकरा है अच्छा स्कूटर चला लेता है स्कूटर चौका क्यों मैं झूठा हूँ क्या नहीं नहीं नहीं मैं झूठा हूँ नहीं नहीं मुन्ना भाई आप पे यकीन है स्कूटर चला लेता है वेल्डिंग कर लेता है 9,500 के तो लेंस लगे हुए ब्लू कलर के अब बकरियां वो नहीं है कि सादे बकरे से आंख लड़ा ले बकरियां कहती है लेंस मांगता लेंस अब बकरियां भी देखती है नशीली आंखें बना के ये जमाना बदल गया रे अच्छा ऐसे करें जब कुर्बानी करनी है तो लेंस निकाल दे नहीं जो कुर्बानी नहीं है तो लेंस डाल दे जो कुर्बानी नहीं है लेंस डाल दे कुर्बानी नहीं है तो लेंस डाल दो कुर्बानी नहीं क्लियर क्लियर क्यों नहीं बोलते रे कुर्बानी करनी है तो लेंस निकाल दे कुर्बानी करनी है तो लेंस निकाल दे लेंस निकाल ले कितने का रह गया कितने का रह गया 40 का रह गया चल 40 निकाल बहुत कम कर कम करो भाई अबे बावले बकरे के कान देख यहाँ शुरू होते हैं यहाँ तक जाते हैं बावले यहाँ तक जाते हैं ये इंडिया की बातें सुन लेते हैं यहाँ बैठ के इंडिया की हाँ इंडिया की हाँ हाँ ये समझ में नहीं आया इसको यहाँ लाओ मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको हर किस्म का बकरा हमारे पास है आपको जो चाहिए अब 10,000 कम हो गया अब ये तो बकरों में अब निकाल रहे हैं अब तेरे में कोई निकाले तो नहीं मैं कह रहा था कुछ कम करे 10,000 कान भी निकाल दिए तो कितने का रह गया 30 अभी भी बोलने अभी बोलने बोलने बोलने अबे बावले अच्छा अच्छा सींग देखो उसके सींग सींग अबे सींग हाथी दांत के सींग बने हुए हाथी दांत हाँ कितने के हैं 10,000 जब आंखें नहीं कान नहीं सींग का क्या करना सींग में निकाल दे सींग में निकाल दे कितने का रह गया हाथ नहीं दांत का नहीं सींग निकाल दे चल 20 रहेगा 20 निकाल 20 निकाल 20 बहुत है भाई अभी भी बहुत है हवा निकाल दो बकरे में हवा निकाल दो 5,000 की हवा निकल गई अभी डलवाई थी हमने भाई बड़ी महंगी हवा डलवाई अब रह गए 15 में से 4 टांगे 15,000 की टांगे हो गई टांगे भी निकाल दू निकाल दे निकाल दे सब निकाल तुझे फिर दू क्या फिर मैं हर चीज निकलवा दी तूने ये बकरा मजा है क्या नहीं, नहीं, कह रहा था कि पर सारे पुर्जे निकल गए बकरा क्या रह गया ये भी निकाल दो वो भी निकाल दो वो भी निकाल दो वो निकाल दो तुझे ना कुत्ते की तरह मार के निकाल दे हम लोग इसे बाहर निकालो बाहर निकालो सर अबे जा चल जा अबे यार छींकता बहुत दूर तक आदमी गिरता अब मनुष्य आदमी ये भी निकाल दो वो भी निकाल तुम्हारी जलालत की वजह से हो रहा है मेरी वजह से थोड़ी बाहर से कोई भेज रहा है यही करता है मुन्ना भाई हमेशा ऐसा आदमी इसकी वजह से है क्या गंदा आदमी है यार इसके हाथ देखो यार जय कम्बा का नारा हाथ चिपक के रह गया था मुन्ना भाई मेरा चुपे ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल कर चिपक चिपक या पूरी बोतल पी ली रामू काका और पी भी है तो पुरानी कुप्पी पी है कुप्पी मना भी करता था कि दूध पत्ती में विस्की डाल के ना पियो पुरानी की कुप्पी क्यों भाई फुप्पी अरे मैं समझ गया क्यों असर है क्यों इसके जुए गुदगुदी कर रहे नहीं नहीं मेरा एहसान नहीं भूल सकता ये क्यों क्यों मैं इसको कल बिल्ली के मुंह में से निकाल के लाया बिल्ली इसको लेके जा रही है ठुमक ठुमक ठुमक मैंने निकाला और ये आसरा बिल्ली के मुंह में और बिल्ली समझ रही मैं अपना बच्चा ले जा रही हूँ अरे हुआ क्या रे क्या हुआ क्या हुआ ए अमरूद के कीड़े बोलना क्या बात है अरे बोल ले भैया ठंडी के खुल ले वो आइए देखो अल्लाह की शान देखो कौन आदमी की खुशी क्या है इसमें भी ठरक के जरा सी ये टिफन के सबसे नीचे वाले ढक्कन। चल चल लेके आ, कौन आया? चल अबे गरीब आदमी औरतें देख के कितना खुश है। ये कौन है? आया कौन है रे? ये कौन है रे? कौन है? अगर ये लड़की है तो वो सही टुन था। क्या हुआ ये छोकरी? क्या हुआ रे? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जी जी, क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? क्या मैंने जो आप लोगों से बैल लिया था वो बैल भाग गया। भाग गया बैल? किसके साथ? आपने घर में अपने आदमी गिन ली? क्या मतलब? नहीं, किसके साथ भागा है? कहाँ गया? गया रे, तुम्हारा घर पता करो। तुम्हारे घर पहुंच जाता है वो? हिला हुआ ना वो, उधर ही जाता है। हाँ। उसने मेरे घर का बहुत नुकसान किया है। बैल ने? बिल्कुल। क्या हुआ? हुआ क्या बताओ? टीवी तोड़ दिया। टीवी? हाँ। तोड़ दिया, बरोबर मिलेंगे पैसे। फ्रिज तोड़ दिया। फ्रिज तोड़ दिया। टेबल तोड़ दिया। तो उसको रोक कोई नहीं रहा था? कोई नहीं। अच्छा, अल्लाह और तो और। अल्लाह दे दे धक्का। औरतों की इज्जत करने की रे? और तो और, मेरी दादी का गरारा फाड़ दिया। ये तो बैल का और दादी का मामला। बैल तो बैल है, बैल तो बैल है, ठीक है? तो आप एक काम करो, आपका बैल भागा है, कंपनी आपको बैल नहीं देगी। हम आपको नुकसान दे सकते हैं या आप एक बकरा ले ले पास। रोना नहीं है, रोना नहीं, मैं चुप नहीं कराऊंगा। रो रही है। कोई बात नहीं यार, इधर हो जाओ। हाँ चलो बताओ बताओ। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि मेरे मेकअप का सामान तोड़ दिया, मेरा ब्यूटी बक्स तोड़ दिया। बैल तपावा होएगा? क्यों? वो देखता होगा ये इसी में से मेकअप करती है, रात को कुछ होती है, सुबह उठती है कुछ होती है। बैल को टेंशन, इसके सींग घूमते होंगे। खुदा की कसम इसका मुंह धुलाओ ना, अभी तेरे जैसी लड़की निकलेगी अंदर। ये तू जो है ना शक्कर की खज्जी। बोला बात सुने? हाँ बोले। मेरा इरादा चेंज हो गया। ए, इरादा बदल गया रे छोकरी का? अब मुझे बकरा चाहिए। अब तुमको बकरा चाहिए? बकरा चाहिए। हैंडसम जी। बेहतरीन? बिल्कुल। किस टाइप का? खूबसूरत सा हो। बेहतरीन? बेहतरीन। सेहत अच्छी हो? बिल्कुल। मैं आपके लिए बकरा गोदाम में जाके देखता हूँ। और आंखें नीली नीली हो? आंखें नीली हो, लेंस वाला बकरा चाहिए। वही वही। और नीली नीली आंखें? हाँ। और पता है गाल गोल मटोल से हो? आपको ये बकरा गोद लेना है, कुर्बानी करनी है ना आपको? तो मैं लेके आता ना वहाँ जाके गोदाम पे, देखता ना तेरे लिए मैं, देखता ना। मनोज भाई तुम जाओ, मैं इससे सवाल कर लूंगा। मैं भी देख ले तो मैं देख के मैं लाता हूँ तेरे को। आप ला रहे? मैं लाता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। पानी में लेके? अच्छा भाई, छांट के लाना, छांट के लाना। और बहुत दूर से लाना। अच्छा एक बात बताओ जी, तुम्हारा किस शोबे से ताल्लुक है? शोबे से जी? आप फिल्म? हाँ देख। ओहो कितना अच्छा लग रहा है। देख, बाप बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है। देखिए बात दरअसल ये है, मुझे क्लासिकल पसंद है। क्लासिकल जी? बकरा? बिल्कुल। आप शो बिजनेस में जी स्टार हैं जी, आप अगर हमें थोड़ा सा देखिए इशारे में समझते हैं। बात ये है, आप बकरा चाहिए आपको? बिल्कुल। हम फ्री देंगे आपको बकरा। फ्री? क्लासिकल बकरा चाहिए? बिल्कुल। तो पहले आपका इम्तिहान होगा। इम्तिहान? तो क्लासिकल आप जानती क्या है? आप हमें करके बताए। करके बताए? हम फ्री देंगे बकरा। वरना आपको पर मेरे साथ करना होगा। नहीं है ये काम। ओके चलो। ओके ओके ठीक है चलो। Somebody की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, छन की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इसको फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले देखूं से तो दिल झूम झूम झूम जाए, छूलूं से तो बोले हुए हुए, नजर मिलाए दुनिया घूम घूम घूम जाए, चाल पे उसकी नखदारे हारे, उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले शर्माना, हाथ लगाओ बोले नारे नारे, चमक की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, चमक की आंख में एक नशा उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले मेरे जाते के साथ ही दफ्तर में डांस करा दिए रे। नहीं मुन्ना भाई ऐसे ही हो। ऐसे ही कैसे रे मुन्ना भाई, वो चेक कर रहे थे। चेक क्या कर रहे रे? को मैं तुम्हारे पास गाड़ी है, स्कूटर छोड़ के गया था क्या मुन्ना भाई? खिलाड़ी छोकरी, तुम्हारा बकरा पक्का हो गया? बकरा पक्का हो गया? एक नहीं चार, चार बकरे तेरे को देंगे ने। चार चार? अरे चार बकरे तेरे लिए क्या रे? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था बहनों का भाइयों पे कोई हक होता है ना? जानू, जानू, ये कौन है जानू? क्या हो रहा है ये? ये तुम्हारा कारोबार है? नहीं नहीं, ये कस्टमर है। कस्टमर है और वो तुम्हें जानू जानू कह रही है? नहीं नहीं, ये इसका ईमान है, मेरा अपना ईमान कायम है। अच्छा कोई नहीं, नहीं, नहीं जानू इन्होंने कहा? बोल बोल। जानू मुझे कहा है, मुझे बता दे ना। हाँ तुम्हें बोला, तुम्हें खायम भी रही हो बात पे? बात पे।